Maciek@loteria.pl. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów są już na finiszu, mówi wiceszef MSZ. Do końca sierpnia potrwa konkurs Moje Archiwum, organizowany przez Polską Fundację Narodową i Polskie Radio. Jak u Twardowskiego, gorąco zrobi się dziś w Rzymie, termometry pokażą 40 stopni. Rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów są już na finiszu i wkrótce można się spodziewać podpisania porozumienia, powiedział w polskim radiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Negocjatorzy będą dążyli do rozwiązania sporu na drodze dwustronnych negocjacji. Zdecydowanie jesteśmy na dobrej drodze. Dziś jesteśmy znacznie dalej niż kilka tygodni temu. Dążymy do tego, żeby sprawa została rozwiązana bez udziału podmiotów zewnętrznych, bez udziału organizacji podmiotów unijnych. Mamy tutaj spór między dwoma państwami, które ze sobą w różnych sprawach współpracują. Uważamy, że także ten spór powinien być między dwoma państwami rozwiązany. W maju unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Czech i nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Zdaniem Czech kopalnia zagraża środowisku naturalnemu w tej okolicy. Do końca sierpnia potrwa konkurs Moje Archiwum, organizowany przez Polską Fundację Narodową i pierwszy program Polskiego Radia. Do tego czasu można przekazać m.in. kopie rodzinnych fotografii czy skanów dokumentów pokazujące trudne lata komunizmu w Polsce. Materiały w formie cyfrowej trafią do Archiwum Akt Nowych oraz Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, mówi prezes fundacji Marcin Zarzecki. Chcemy właśnie jak najbardziej szeroko zarzucić tę naszą sieć, korzystając z życzliwości słuchaczy Polskiego Radia. Wiemy, że akcja zakończy się sukcesem, bo wiemy, że poprzednie akcje dostarczyły niesamowitych materiałów, bardzo cennych historycznie. Właśnie takich, które opowiadają historię nie z perspektywy tylko procesów historycznych, nie tylko mechanizmów, struktur społeczno-historycznych, ale z perspektywy pojedynczych uczestników tych wydarzeń. Mogą to być na przykład zdjęcia kolejek do sklepów czy protestów. Wszystkie materiały można przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie mojearchiwum.polskieradio.pl. Właściciele najciekawszych dokumentów zostaną nagrodzeni w wielkim finale, który odbędzie się 30 sierpnia. Rekordowe upały we Włoszech. Wyż z nad Afryki dotarł na północ kraju. Dziś w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia jest 15 spośród największych włoskich miast. Czerwona strefa, w której w stan najwyższego pogotowia postawiono wszystkie służby miejskie, objęła m.in. Palermo, Bari i Sardynię na południu, Rzym, Florencję i Perugię w środkowych Włoszech, a także Bolonię, Triest, Bolzano i Brescia na północy. Wczoraj na Sycylii temperatura przekraczała znacznie 40 stopni. Dziś ma być o kilka stopni mniej. Natomiast synoptycy przewidują 40-stopniowe upały w Rzymie, Florencji i Bolonii. Na północy niemal wszędzie ma być powyżej 35 stopni. Na południu Włoch, szczególnie na Sycylii i w Kalabrii, w dalszym ciągu szaleją pożary. Najgorsza sytuacja panuje w kalabryjskim parku narodowym Aspromonte. Z ogniem walczy 70 ekip strażackich i 5 samolotów gaśniczych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na szczęście dla kolarzy Giro d'Italia odbył się w maju. U nas dziś piąty etap Tour de Pologne. Zawodnicy wystartują z Chochołowa o 14.30 i 3 godziny później dotrą do Bielska-Białej. Tam szykuje się wielka kolarska impreza. Jak mówi organizator Tour de Pologne Czesław Lang, najważniejsi są kibice. Jeżeli my w ciągu 7 dni na trasie, która liczy tam około 1200 km, gromadzimy publiczność ponad 3 miliony ludzi, no to świadczy, że jest dla kogo robić i warto to robić. To jest taka największa nagroda dla nas organizatorów, no po prostu fajnie robić coś fajnego, jak jest odbiorca, jak jest ten widz. Kibiców zapraszamy zatem na trasę, a kierowcom przypominamy o zamknięciach, pasażerom komunikacji miejskiej o zmianach w kursowaniu autobusów. Bielsko-Biała, Jarosław Krajewski. Zakończenie etapu w Bielsku-Białej około 19. Godzinę później Ania Dąbrowska wystąpi w ramach tegorocznej trasy Lata z Radiem. Premiera koncertu z Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie odbędzie się na antenie radiowej Jedynki. Nie zabraknie największych przybojów Ani Dąbrowskiej, mówi dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia Marcin Kusy. Skoro artystka dosłużyła się już tak zwanego best of czy greatest hits, to znaczy, że tych piosenek przebojowych ma całe mnóstwo. A co usłyszymy na tym koncercie? To będzie taki przekrój tego wszystkiego, co Ania stworzyła przez te ostatnie lata. To będą te najnowsze rzeczy typu Nieprawda, typu W głowie, czy Z tobą nie umiem wygrać, czy Porady na zdrady, Dreszcze. Ale to będą też te starsze piosenki, które są doskonale znane, czyli Bawię się świetnie, czy Nigdy więcej nie tańcz ze mną, albo W spodniach, czy W sukience. Koncertu będzie można także posłuchać w mediach społecznościowych stacji, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. 20 sierpnia usłyszymy grupę Golec Orkiestra. To był serwis Trójki.

Program trzeci. We'll be right back. Trójce przed południem czas na Katarzynę Cygler, która opowie Państwu o botanicznych dziełach sztuki. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. W połowie lata, kiedy świat roślin i zwierząt osiąga punkt nasycenia słońcem, wiatrem, wodą i ziemią, powoli pojawiają się przebłyski zbliżającej jesieni. Warto więc przyjrzeć się przyrodzie z próbą zrozumienia i zaciekawienia, bo przecież to jest źródło wszelkiej sztuki i wszystkich praw fizyki i chemii, które są podstawą naszej kultury. Można nawet powiedzieć, że w jakkolwiek dużym skrócie, że gdyby nie pewne chwasty, nie byłoby smartfona. W Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga trwa wystawa pod tytułem Botaniczne Poszukiwania. Sztuka botaniczna w XXI wieku. Wystawa porusza temat relacji pomiędzy naturą i kulturą, a także pomiędzy tradycją japońską i zachodnią. A jest to interesujące zestawienie w ogóle, między innymi dlatego, że sztuka japońska posiada swoją własną, inną od europejskiej choćby nomenklaturę epok i stylów. To jest pierwsza w Polsce wystawa ukazująca współczesną sztukę botaniczną, europejską i japońską. Prace współczesnych artystów pokazywane są w kontekście oczywiście dzieł dawnych mistrzów ilustracji botanicznej, m.in. Basiliusa Besslera, aptekarza, dzięki któremu w XVI i XVII wieku mieszkańcy Norymbergi mogli poznawać roślinki, Elizabeth Blackwell, XIX-wiecznej lekarki, czy Mary Sibylle Merian, niemiecko-holenderskiej przyrodniczki i artystki uznawanej za wczesną entomolożkę. Na wystawie prezentowane są prace 35 twórców z Austrii, Francji, Holandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji i oczywiście Polski. A wśród polskich malarzy i malarek współczesnych właściwie nie ma takich, którzy zajmują się stricte sztuką botaniczną, choć elementy świata roślin pojawiają się u bardzo wielu. Jednak są tacy, którzy przybliżają się do tej specyficznej sztuki i są to głównie młodzi artyści, m.in. malarka Katarzyna Makieła, organista, fotografka Edyta Dufaj, rzeźbiarka Kamila Piazza czy Bożka Rydlewska, która posługuje się techniką komputerową. Wiem, że my jesteśmy zabiegani, a wakacje się kończą, ale po takiej wystawie, stojąc w miejskim korku, zdecydowanie łatwiej zauważyć rosnące wszędzie w Polsce przecież kwiatki, drzewa, trawy itd. Łatwiej popatrzeć na nie z większym zrozumieniem, a przyroda daje siłę. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. An hypothermia took over. Suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Ah! My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen.

Przenosimy się w czasie w Trójce przed południem. Będzie mowa o Bitwie Warszawskiej, nazywanej też Cudem nad Wisłą. Przypomnijmy, to bitwa stoczona od 13 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i jest uznawana za jedną z najbardziej przełomowych bitew w historii świata. Spojrzymy dzisiaj na nią pod kątem inscenizacji, które odbywają się co roku w Warszawie i pod Warszawą. Z nami jest Zbigniew Ferowiński, komendant Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi, Zbigniew Ferowiński. Miło mi. Czy w tym roku i gdzie dokładnie będziemy mogli się spodziewać tych brawurowych inscenizacji? No na pewno historycznych, to przede wszystkim, bo to bardzo ważne. Czy będzie brawura? No pewnie troszkę też, żeby były miłe wrażenia, jeżeli chodzi o tą żywą lekcję historii. Więc zaczynamy długim wyścigiem historycznym, bo tak bym powiedział, startujemy już dzisiaj od godziny 12 na placu Halera w Warszawie, jeżeli chodzi o urodziny pana generała, i tu będziemy dla państwa przygotowywać grę miejską Zostań Ochotnikiem 1920 roku, czyli 236 Pułk Piechoty i Karta Rekruta, żeby poczuć i zobaczyć, jak wtedy młodzi ludzie, którzy szli do wojsk ochotniczych po to, aby bronić wolności, niepodległości świata, Europy i Polski przed nawałą bolszewicką, przed komunizmem. Więc zaczynamy na placu Halera dzisiaj od godziny 12. Później, jeżeli chodzi o jutrzejszy, czyli 14, będzie jeszcze też plac Halera, gdzie będzie wymarsz 236 Pułku Piechoty. Później inscenizacja w Radzyminie o godzinie 17:30, a skończymy wszystko na naszych słynnych Polach Osowskich 15 sierpnia o godzinie 12:30 inscenizacją historyczną Cud nad Wisłą. No i jak to tam będzie wyglądało? No bo przecież w Osowie 101 lat temu wielkim męstwem wykazali się żołnierze Legii Akademickiej, czyli studenci, i przecież to są, to młodzież była i gimnazjalna, harcerze teraz wracają do tego momentu. Czy dużo tych młodszych widzów przyciąga taka inscenizacja? Tak, jest bardzo młodych ludzi, bardzo dużo, jeżeli chodzi o oglądających, ale wiele osób młodych także wstępuje do naszych szeregów, czyli do Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi, i chce odgrywać rolę, poczuć to wszystko, spać 3 dni w lesie, tak jak oni kiedy szli, robić różne wszystkie rzeczy związane z działalnością tych młodych ludzi z tamtego czasu, z tamtego okresu, z czasu pogotowia harcerskiego, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, bo najmłodsi, którzy stanęli wtedy do boju, mieli nawet po 12-13 lat. Pełnili służby oczywiście pomocnicze, służby gońców i łączników, zaopatrzenie, starsi około 14-15, służby wartownicze, jeżeli chodzi o ważne różnego rodzaju miejsca, jak mosty, różnego rodzaju drogi, torowiska, gdzie zapobiegano, jeżeli chodzi o różnego rodzaju dywersyjne działania na zapleczu tutaj naszego frontu. Inscenizacja to też właściwie gra aktorska. W tym roku kto w niej bierze udział i jakie sceny będą odgrywane? Więc przygotowujemy w Radzyminie, jeżeli chodzi o rekonstrukcję historyczną, co Radzymino miasto, które przechodziło kilkukrotnie z rąk do rąk, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z 1920 rokiem. Będą i cywile najmłodsi odgrywali rolę różnego rodzaju działania, ale będą także i kobiety, i różnego rodzaju organizacje, które wtedy stanęły do boju, jeżeli chodzi o działalność związaną z młodymi ludźmi. Jeżeli mówimy tutaj o wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską, to oczywiście także sprzęt i wyposażenie we wszystkich rekonstrukcjach weźmie łącznie 7 pojazdów, 5 pancernych, 2 ciężarówki, 2 armaty, moździerz okopowy, więc bardzo dużo sprzętu i wyposażenia, który jest przygotowany, ten sprzęt na pokazanie, właśnie ukazanie wydarzeń z tamtego czasu, także ciężkiej obsługi, bo to wiadomo, że wtedy to jeszcze duża część to raczkuje sprzęt i wyposażenie. Czołg dopiero przed chwilą pojawił się na polu boju, jak Renault FT-17, więc wiele pojazdów jeszcze jest takiej bardzo prostej konstrukcji, których nie jest łatwo obsługiwać, więc trzeba to wszystko przygotować. W niedzielę o której godzinie dokładnie odbędzie się ta główna inicjacja? W niedzielę, jeżeli chodzi o osób, oczywiście to jest 12:30, potem będzie piknik historyczny, na który też serdecznie zapraszamy. Będzie się można z nami spotkać, przymierzyć umundurowanie, dotknąć prawdziwej jednostki broni ponad stuletniej, która była używana w bitwie warszawskiej i wiele różnego sprzętu, jak naziemna linia łączności harcerska z Biedką Łączności, czyli wozem jednoosiowym, który ciągnął jeden koń, często to był kuc, jeżeli chodzi o mniejsze konie wykorzystywane na zapleczu frontu. No ja muszę powiedzieć, że to szczególnie bliski dla mnie temat, bo mój pradziadek walczył w Bitwie Warszawskiej, miał wtedy 17 lat, proszę Państwa, 17 lat. Co dzisiejszym 17-latkom dzisiaj jest w głowach? No przecież nie na pewno bitwę o kraj, niepodległość. No to były dopiero trudne czasy. Zbigniew Robiński, komendant Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi, był z nami. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na inscenizację bitwy pod Osowem już w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia. Nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Byliśmy w Krakowie, Warszawie i przenieśmy się teraz na zachód kraju, bo w Opolskim Amfiteatrze trwają przygotowania do organizacji największego festiwalu polskiej piosenki, a próby sceniczne ruszą tam już 1 września, ale w mieście sporo dzieje się już w ten weekend i w stolicy polskiej muzyki i w położonej nieopodal stolicy polskiego reggae. Po najciekawszych wydarzeniach oprowadzi nas Mariusz Majeran. postanowiłem odwiedzić Plac Kopernika w centrum miasta, przy którym mieści się gmach główny Uniwersytetu Opolskiego. Nie będę rozpoczynał kolejnych studiów, wszak trwają jeszcze wakacje. Chcę słuchaczy Trójki zaprosić do muzeum naszej uczelni na spotkanie jubileuszowe, które dotyczy 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Przypomnę, ten rok jest także rokiem Norwida, a zaprasza dyrektorka muzeum Katarzyna Mazur-Kulesza. Spotkanie norwidowskie, właściwie o charakterze, ja bym tutaj dodała, historyczno-literacko-muzycznym, ponieważ utwory Cypriana Kamila Norwida zaprezentuje nam znakomity opolski poeta, pan Harry Duda, a także pan Dariusz Kowcun, aktor i reżyser. Za oprawę muzyczną jutrzejszego spotkania odpowiadają natomiast znakomite artystki i artysta, pani profesor Marzena Wójcik-Kaszczyszyn z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu, a także pani Beata Piotrowska-Piersiak, skrzypaczka, która na co dzień pracuje w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, z czego bardzo się cieszę. Wystąpi także pan Grzegorz Grunwald, doskonale znany w Opolu i nie tylko, kompozytor, śpiewający gitarzysta, poeta, który zaprezentuje utwory z płyty Pielgrzym. Na płycie znajdują się wiersze Cypriana Kamila Norwida, do których pan Grzegorz Grunwald stworzył muzykę. Dodatkowo z Trenton w USA przyleciał do Opola malarz i grafik Ryszard Druch, który opowie o okolicznościowej tablicy rocznicowej Norwida, która zawisła na budynku Polskiego Instytutu Sztuki w Nowym Jorku. Spotkanie dziś o godzinie 13. A jak już jestem na placu Mickiewicza, to tu pozostanę, bo o godzinie 15 rusza 12. Festiwal Opolskich Smaków. I już zdziwienie, co jedzenie ma do kultury. Kulinaria to także nasza tradycja i kultura, ale ja wolałbym się zatrzymać na muzyce, bo ta będzie towarzyszyła nam przez 3 dni. Dziś zagra DJ Paweł Marena. Szczegóły zna Łukasz Śmierciak z promocji Miasta Opole. W sobotę występ i koncert Marka Niedzielskiego z zespołem, też muzyka grana na żywo. Koncert zespołu Zakuka, zespół opolski, świetna muzyka folkowa, również współpracujący aktywnie z Radiem Opole. Będą również zespoły coverowe. Chcemy, żeby była to muzyka czy atmosfera taka zachęcająca, zapraszająca do znalezienia relaksu i wytchnienia w tym okresie wakacyjnym. Nie ukrywam, że też postawiliśmy na strefę rekreacji. Będą na nie leżaczki, będą palmy. A te palmy i leżaczki, o których mówił naczelnik, są na plaży w centrum Opola. Jak plaża, piasek i muzyka, no to tylko brakuje reggae. Dlatego przenieśmy się do Kluczborka na pozytywne granie w stolicy polskiego reggae. Dlaczego Kluczbork to stolica reggae? Pytam o to dyrektora Centrum Kultury w tym mieście, Jarosława Palucha. Stolica polskiego reggae, ponieważ takie zespoły jak Makrzyż, Kredon, White & Power, Kreuzburg, Stage of Unity, które zapoczątkowały, że tak powiem, kulturę muzyki reggae w tym kraju, właśnie wywodzą się z Kluczborka w większości. Kluczbork przez fanów muzyki reggae był nazywany stolicą polskiego reggae ze względu na to, że taki urodzaj właśnie zespołu. Na skwerku zielonym przy Centrum Kultury usłyszymy na żywo kilku wykonawców. Rozpocznie o godzinie 19 Mr. Nice Guy Project. Później wystąpi zespół Bongostan, to jest formacja opolska. Usłyszymy zespół Wawa Muffin, zespół Tabu, najbardziej chyba teraz topowy taki zespół prezentujący polską muzykę reggae. Po zespole Tabu Legenda Kluczborska, zespół Bakrzyż i jeszcze po koncercie transsystemowe granie do Białego Rana w wykonaniu Rajza Transsystem z Częstochowy. A festiwal rusza już dziś, sporo się dzieje w naszym regionie, więc zapraszam słuchaczy programu Trzeciego na Opolszczyznę. Dla Trójki z Opola, Mariusz Majeran. I to był Mariusz Margiajeran, który sprawdził, co się dzieje w Kluczborku w najbliższym czasie i w Opolu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Ooh.

wejść do domu, tam ci klucz. Na ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejść do domu, tam ci klucz. Na ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls sam widok twój. W ten weekend fani polskiego kina powinni udać się nad polskie morze, a dokładnie do Kopalina, bo tam jutro wieczorem będzie miało miejsce specjalne wydarzenie zatytułowane Ostatni Dzień Lata. Z Katarzyną Kubacką-Seweryn, organizatorką przedsięwzięcia, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że wiele osób pamięta film Tadeusza Konwickiego Ostatni Dzień Lata, a ten właśnie tytuł był chyba inspiracją dla organizatorów specjalnego wydarzenia. Tak, rzeczywiście debiut Tadeusza Konwickiego z 1958 roku, Ostatni Dzień Lata, był inspiracją do organizacji wydarzenia, które będzie się odbywało w Kopalinie, ponieważ na plaży Szklana Huta, nieopodal Kopalina, ekipa filmowa zrealizowała wszystkie zdjęcia. To jest rzeczywiście kawałek historii kina przy okazji. Absolutnie tak, to jest kawałek historii kina, o której niewiele osób w sumie tutaj wie. Nie wiedzą o tym również turyści i postanowiłam pokazać przede wszystkim film na pokazie plenerowym, ale również zrealizować wystawę. W tej chwili mamy już zakupione prawa licencyjne na 5 lat. Moim marzeniem jest, żeby ta wystawa stanęła na głównej ulicy Kopalina, tak żeby większość i turystów, i mieszkańców mogła ją oglądać. To są fotosy właśnie z filmu Tadeusza Konwickiego? Tak, to są fotosy z filmu, jak również werki z planu filmowego. Aha, no to powiedzmy, kiedy dokładnie to wydarzenie, bo to już niedługo. Tak, to rzeczywiście już niedługo, 14 sierpnia. Zapraszam do Kopalina. Rozpoczniemy wydarzenia wieczorem na plaży. Fantastyczny zespół młodych muzyków, zespół Brass Federacja, przeprowadzi nas do przestrzeni naszej kultury, którą nazwaliśmy Ostatnim Dniem Lata. Przeprowadzi nas w takiej muzycznej paradzie razem z wydrukowanymi fotosami. Będzie to swego rodzaju performance, który towarzyszył będzie pokazowi plenerowemu filmu Tadeusza Konwickiego i Jana Laskowskiego, bo o tym też musimy powiedzieć. No tak. Natomiast dla mnie niezwykle ważne jest również to, że udało się zrealizować materiał filmowy, rodzaj reportażu filmowego z udziałem już niestety jedynej osoby żyjącej, która była na planie filmu, czyli Małgorzaty Jaworskiej. Pani Małgorzata zajmowała się opracowaniem dźwiękowym i muzycznym, ale udzielili nam wywiadów również Juliusz Machulski, który pamiętał opowieści Jana Machulskiego, swojego taty, który był jednym z twórców głównej roli, jak również udało nam się porozmawiać z Kubą Laskowskim, czyli wnukiem Jana Laskowskiego, który również jest filmowcem. I tuż przed śmiercią udało nam się również nagrać rozmowę z panią Marią Antończyk, która gościła ekipę filmu w swoim domu. Czyli wiele filmowych wspomnień, wiele sentymentów, to wszystko 14 sierpnia w Kopalinie. No i ten szczególny pokaz filmu Ostatni Dzień Lata, nie da się ukryć, to jeden z niewielu w całej historii polskiego kina, właściwie niemal w całości zrealizowany nad morzem. To prawda. To prawda, w całości zrealizowany nad morzem. Wszystkie zdjęcia odbyły się tutaj na plaży i ja mam tylko jedną prośbę, żeby wszyscy widzowie nasi przegonili chmury, żebyśmy mogli ten film rzeczywiście pokazać w plenerze. A z Katarzyną Kubacką-Seweryn tuż przed specjalną nadmorską projekcją filmu Ostatni Dzień Lata rozmawiał Ryszard Jaźwiński.